Sí, pica, pica, que arribaràs a algun lloc, de ben segur. La factoria dels 80 és el teu camí musical, Funk Me. Què tal? Rafael Corbí al vostre costat per compartir durant 60 minuts més el millor de la música de tota una generació. We'll be right back. Els més moderns en el Funk Me, que amb el que hem obert aquesta segona part del nostre espai, i després també amb la música que ens aportava l'Anta Rhythm Section amb ARS, com es coneixia, una formació de rock sureny que també van triomfar a la dècada dels 80. El So Into You és el tema que acabem d'escoltar. Anem amb Gary Numan, un compositor, un cantant i músic anglès més conegut per triomfar el 1979 amb cançons com el seu Our Friends Electric Stupid Army o el tema anomenat Cars, que és precisament el que escoltarem avui. Here in my car, Elles s'ho preparen molt. Vales? Elton John, anomenat Sir per la corona britànica, Reginald Kenneth Dwight, conegut amb el nom de Hercules John, també en la seva trajectòria artística, ens ha portat un gran record i una cançó de les més boniques que un record d'aquest Sacrifice tan preciós. A la factoria dels 80 seguirem amb Frankie Valli and the Four Seasons, amb la seva especial versió d'aquest Grease. Now we Formacions britàniques, Annie Lennox i David Stewart, que durant molt de temps ens van acompanyar amb excepcional música, com havien fet abans, amb bandes amb nom diferent, i després es van trobar definitivament amb Eurythmics, portant dolços somnis a tots nosaltres, com aquest que acabem d'escoltar. En Herb Albert era nascut el 1935, músic americà, molt associat amb el grup conegut amb el nom de Herb Albert and the Tijuana Brass. Ell ens portava també temes que ens recorden la nostra dècada predilecta, com aquest Rise. Estàs escoltant La Factoria dels 80 amb Rafael Corbí. It's been one of those days again. And it seems like the harder I try, over and over, I'm right back where I began. But you understand, oh girl, when nothing else in this world goes right. Oh, I just wanna. Bandes que sempre m'han entusiasmat més, la banda formada a Chicago, a Illinois, als Estats Units, el 1967. Aquesta banda de rock and roll, però una mica més també amb qüestió de balades i més aproximada a la música de sempre. I altres instruments no típics de les bandes del rock and roll en aquell moment van aconseguir treure la música de tota una generació i ho van fer en cançons com aquest What Kind of Man Would I Be, quin tipus d'home jo seria. Abans havíem escoltat a Charlie amb Space Woman i la propera convidada serà Shirley Bassey amb Moonraker, la cantant nascuda a Gales el 1937, fama a mitjans dels anys 50, tot i que després també va obtenir altres condecoracions musicals en pel·lícules o cançons que va destinar a les bandes sonores de pel·lícules de James Bond, com aquest Moonraker. Silver Potsley amb Pretty Baby també serà un dels convidats amb el nostre espai. Where are like the moonraker goes in search of his dream of gold. I search for love, for someone to have a hold. I've seen your smile in a and it all. Vaig confessar que m'encantava i m'encanta recordar aquesta música, i en aquell moment era indispensable poder-la escoltar i seguir-la. Silver Pozzoli amb Preachy Baby. Acomiada el programa ja d'aquesta setmana de la Factoria dels 80, la nostra edició amb aquest espai número 93 amb la companyia de Chic, de vegades anomenats Chic amb majúscules. Actualment en la companyia de Nile Rodgers, es coneixen així, Chic amb Nile Rodgers, la banda de disco i de rhythm and blues que va organitzada durant el 1976 per el guitarrista Nile Rodgers i el baixista Bernard Edwards, més coneguts per els seus èxits comercials, incloses les cançons Dance, Dance, Dance, el 1977, o l'Everybody Dance, també d'aquell 1977, que precisament serà la cançó que posarà punt i final amb el nostre espai. Salutacions de Rafael Corbí, la Factoria dels 80, ha treballat una setmana més per vosaltres. A reveure! Clap your hands, clap your hands.